i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 21 czerwca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Zmiany w rządzie, odwołano wicepremierów, jedynym jest teraz prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Podczas badania DNA potwierdzono, że na wyspie Kos znaleziono ciało 27-letniej Polki. Unijne kraje wstępnie zgodziły się na zwiększenie funduszu na dozbrojenie Ukrainy. Jarosław Kaczyński został jedynym wicepremierem polskiego rządu. W południe prezydent Andrzej Duda dokonał zmian w składzie Rady Ministrów. Wcześniej z funkcji wicepremierów rezygnację złożyli szef MON Mariusz Błaszczak, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, Henryk Kowalczyk i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, zostając jednocześnie w rządzie na dotychczasowych stanowiskach ministerialnych. Prezydent Andrzej Duda wyraził przekonanie, że cel, jaki postawił przed Radą Ministrów, zostanie zrealizowany. Jestem przekonany, że wszystkie zadania, które zostały dzisiejszymi decyzjami rozdzielone, zostaną wykonane w sposób znakomity dla bezpieczeństwa i powodzenia Rzeczypospolitej. Niech Pan Bóg ma naszą ojczyznę w swojej opiece. Jarosław Kaczyński był w rządzie od października 2020 do czerwca 2022 roku, kiedy jako wicepremier kierował Komitetem do Spraw Bezpieczeństwa. Badanie DNA potwierdziło, że znalezione w niedzielę na Kos ciało to poszukiwana Anastazja Rubińska, podały greckie media. Wcześniej identyfikacji dokonywali policjanci i matka dziewczyny na podstawie pierścionka. Jak podano, stan ciała ofiary utrudniał inne sposoby identyfikacji. W najbliższym czasie również próbki materiału DNA pobrane z paznokci dziewczyny mają dać odpowiedź, czy jest on tożsamy z DNA głównego podejrzanego o morderstwo 32-letniego mężczyzny z Bangladeszu. Anastazja zaginęła w poniedziałek 12 czerwca na greckiej wyspie Kos, gdzie pracowała w jednym z hoteli. W niedzielę greckie media poinformowały, że znaleziono ciało 27-letniej Polki. Na zwłoki natrafiono wieczorem około kilometra od domu Banglijczyka, zatrzymanego wcześniej przez policję, i 500 metrów od miejsca, w którym wcześniej znaleziono telefon komórkowy Polki. Zatrzymany mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Jest wstępna zgoda w Unii Europejskiej na zwiększenie o 3,5 miliarda euro funduszu, z którego większość pieniędzy jest przeznaczana na dozbrojenie Ukrainy. Zielone światło dali ambasadorowie krajów członkowskich. Przez ponad miesiąc toczyły się negocjacje w tej sprawie z powodu sprzeciwu Węgier. Beata Płomecka. Obecnie Europejski Fundusz Pokojowy, z którego finansowane są dostawy broni na Ukrainę, wynosi ponad 5,5 miliarda euro. Od dłuższego czasu mówiło się, że trzeba go zwiększyć, bo dostawy państw członkowskich na Ukrainę już dawno przekroczyły tę pulę. Pojawił się więc pomysł, by podwoić tę kwotę. Najpierw zapadła zgoda, by miliard euro przeznaczyć na sfinansowanie pilnych dostaw amunicji dla Ukrainy, a drugi miliard na rozkręcenie europejskiej produkcji pocisków, by uzupełnić zapasy w unijnych krajach. Jednak pozostałe 3,5 miliarda euro było przyblokowane przez Węgry. Dodatkowo pojawiły się głosy, że pieniądze powinny być nie tylko na sfinansowanie potrzeb Ukrainy. Z moich ustaleń wynika, że zdecydowano, że około miliarda euro ma być dla Ukrainy, a reszta ma być przekazana na unijne misje, na czym zależało między innymi Francji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Tatrach zakończyło się wielkie liczenie kozic. O wschodzie słońca w góry wyszli równocześnie pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego i słowackiego TANAP-u. Przyrodnicy w 32 częściach Tatr przez lornetki wypatrywali kozic w piętrze hal i grani. Na bieżąco wprowadzali dane do specjalnej aplikacji, tak aby uniknąć podwójnego liczenia tych samych osobników, wyjaśnia Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Liczyliśmy nie tylko same kozice, ale staraliśmy się rozpoznać płeć, czy to była kozica, cap, czy młode, tegoroczne, czy to są koźlęta już zeszłoroczne. Liczenie kozic jest wymagające, bo konieczna jest dobra widoczność. Przyrodnicy mogą zobaczyć zwierzęta tylko wcześnie rano. Po godzinie 8 przemieszczają się na trudno dostępne półki skalne w miejsca zacienione. Wtedy to liczenie jest znacznie utrudnione, dlatego właśnie te liczenia kozic odbywają się tak wcześnie rano. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Mateusz Warianka. Polscy siatkarze pokonali 3-2 reprezentację Niemiec na inaugurację turnieju Ligi Narodów w Rotterdamie. Biało-czerwoni decydującą partię wygrali 15-10. To dla nich czwarte zwycięstwo w rozgrywkach. Do tej pory ponieśli tylko jedną porażkę, 0-3 z Serbią. W następnym meczu zagrają z Holendrami, a to spotkanie jutro o 20. Tymczasem nasi koszykarze w odmianie 3-3 z jednym zwycięstwem i jedną porażką kończą pierwszy dzień rywalizacji na Igrzyskach Europejskich. Biało-czerwoni na inaugurację przegrali 20-21 z Niemcami, a w drugim spotkaniu pokonali 21-17 Estonię. Może ten początek nie był najlepszy z naszej strony. Z drugiej strony też w tym pierwszym meczu praktycznie całe spotkanie kontrolowaliśmy. No i na koniec zdaliśmy się dojść Niemcom. Kilka przestrzelonych rzutów osobistych, kilka błędnych decyzji w ataku. Do tego oni dorzucili kilka celnych rzutów z dystansu i ten mecz się zrobił na jedno posiadanie. No i niestety to posiadanie okazało się szczęśliwe dla Niemców w ostatnim rozrachunku. Podsumował nasz zawodnik Przemysław Zamojski. Igrzyska Europejskie odbywają się w Krakowie i Małopolsce, a publiczność może dodawać skrzydeł, dodał Zamojski. Świetnie się czujemy, to jest naprawdę największy zaszczyt na tak dużej imprezie jeszcze u siebie w kraju mieć możliwość zagrania, także dziękujemy wszystkim kibicom, nie tylko tym, którzy byli tutaj na arenie, ale również tym, którzy nam dopingowali z internetu czy też przed telewizorami. Także dziękujemy wam bardzo i mamy nadzieję, że będziemy cieszyć wasze oko jak najdłużej w tym turnieju do samego końca. W piątek w meczu decydującym o awansie Polska zmierzy się z Serbią. I jeszcze tenis na koniec. Magdalena odpadła w drugiej rundzie turnieju WTA w Birmingham. W meczu 1/8 finału Polka przegrała z Chinką Zhu Linę 3-6 i 0-6. Jak podkreśla ojciec tenisistki Tomasz Linet, poznanianka potrzebuje teraz spokoju i czasu na regenerację. Priorytetem jest Wimbledon. No nie można w sytuacji, kiedy nie jest się pewnym możliwości zdrowotnych, wykorzystywać tych wszystkich swoich sił. Musi starać się na tyle dawkować swoimi siłami, żeby dobrze zagrać na Wimbledonie. Tam jest jednak kwestia jeszcze niezaleczonej kontuzji. Chodzi o to, żeby nie pogorszyć sytuacji. W Birmingham o ćwierćfinał walczyć będzie jeszcze łodzianka Magdalena French, która jutro zmierzy się z Rumunką Soraną Kirsteą. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana przelotne opady deszczu i burze. W ciągu dnia przelotny deszcz na wschodzie kraju, także miejscami burze i miejscami z opadami gradu. Na termometrach zobaczymy od 25 stopni na Suwalszczyźnie i w Dolinach Karpackich do 26-30 na pozostałym obszarze. Chłodniej będzie nad morzem od 18 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. They only see your shell. They could never tell how you really feel inside. The happy lady they see, they expect you to always be, but from them the truth you hide. Your smile is just a stain sitting on top of your pain. You need to rise above. My mama taught me ladies deserve respect and nothing less. All you need is love. Someone who'll take time from their day and spend it with you. See the hurt within, girl, you don't need friends if that's what you say they are. A real friend indeed would be there in your time of need to feel your empty heart with joy to replace the pain. Replace the pain, you'll have a happy heart again. Too much affection. is never enough when you're in need of love. Someone who'll take time and spend it, baby. Dobry wieczór, serdeczne dźwięki się rozpoczęły od dźwięków Franka McComba. Podesłał nam je mój i państwa gość. To jego inspiracje, a on jest z nami. Adam Golicki, dobry wieczór. Dobry wieczór, Mateuszu. Witam. Perkusista, tak się identyfikujesz? No, perkusista, mam nadzieję, że też trochę kompozytor. Hmm. A słowo muzyk byłoby lepsze niż perkusista na przykład, gdybyś miał opisać, kim jesteś? No, mam nadzieję, że też jestem muzykiem, chociaż wiem, że są takie tendencje wśród naszych znajomych muzyków, żeby tak fajnie dzielić na perkusistów, muzyków i muzyków, tak. Tak, no ale to są wiadomo żarty. No, nie da się grać harmonii na perkusji, ale no, to nie oznacza, że człowiek nie tworzy muzyki, nie ma pomysłów na swoje kompozycje. Wiesz, jak dobrze nastroisz tomy i uderzysz to tak, że... To akukaracza można zagrać. Można zagrać. No, a artysta, takie słowo lubisz, czy niekoniecznie? Oczywiście, że lubię, aczkolwiek domyślam się, że może mieć różne konotacje, także wolałbym te pozytywne. No, byli tutaj artyści, którzy mówili, że to słowo takie ma zabarwienie pejoratywne, albo że wiesz, artystą to oceniacie później społeczeństwo dopiero, a samozwańczy artyści no to mogliby przestać to robić sobie i nam. Ale wydaje mi się, że to też przesada. No poniekąd, no, jeżeli tworzymy sztukę, no to kim mam być, jak nie artystami? Ja po prostu miałem wcześniej może takie skojarzenia z piosenką Kazika, która cały czas mi brzęczy. Rozumiem. W uszach i tam jest właśnie, wiadomo, wątek artystów. Ale wiesz co, to może być ciekawy wątek, bo to słowo jest na tyle cenzuralne, że możemy to powiedzieć. Wszyscy artyści to prostytutki. To jest oczywiście stwierdzenie, które jest odmieniane przez wiele przypadków i w różnych kontekstach używane. Ale czy masz wrażenie właśnie, że część życia muzyka polega na tym, żeby grać rzeczy, których nie lubi, tylko po to, żeby później móc ewentualnie grać rzeczy, które naprawdę kocha? Tak, jest coś w tym i różne są drogi, wiadomo, muzyków i artystów, ale no, kto nie miał, znaczy na pewno są może tacy, którzy gdzieś tam nie zboczyli, gdzieś tam ze swoich własnych założeń. Twardo trzymają po prostu się jakiejś konkretnej ścieżki, tak? Tak, ale umówmy się, to się zawsze gdzieś tam rozbija o support, wczesny support z domu rodzinnego, o finanse, no gdzieś tam po prostu żyć w takiej bajce, że robimy od małego tylko i wyłącznie to, co uwielbiamy, no czasami chyba, jednak też... Jeden ulubiony sweter, Volkswagena Polo, który po prostu będzie naprawiany po wsze czasy i wiesz, do przodu. Ale do Volkswagena Polo to ciężko cały zestaw schować, nie? No tak. Chociaż jazzowy perkusista to mała stopka. No, dzisiaj jest mnóstwo rozwiązań, także ze wszystkiego da się zrobić coś. Mówię o tym tylko dlatego, że będziemy zmierzać do twojej autorskiej muzyki również. Państwo usłyszą teraz trochę funku. All That Funk z debiutanckiej płyty Ada Shave'a z 2015 roku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Adam Golicki odwiedził mnie i możemy sobie porozmawiać i posłuchać muzyki. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Mateusz. No pierwsze dźwięki autorskie zabrzmiały i co to? No inspiracje fajnie. Był Frank McComb, All You Need Is Love. Wiemy, że wszyscy potrzebujemy miłości, ale ta miłość do muzyki, to ona czasami może być niewygodna i chyba jak się znajdzie ujście na te autorskie dźwięki po prostu i znajdzie się czas w studiu i może jakieś finanse, żeby to zrealizować, a potem popracuje się do tego stopnia, żeby to pokazać ludziom, no to po pierwsze trochę jakby lżej na sercu, a po drugie ta miłość nagle wraca, można by tak powiedzieć, że jest to jakieś sprzężenie zwrotne, że no nie wiem, nie wszyscy artyści nagrywają autorskie płyty, ale ty to zrobiłeś, więc... Chodziło to za mną, żeby coś zrobić autorskiego i z początku nawet nie wiedziałem, że ja chcę nagrać własną solową płytę, tylko chciałem coś zrobić z niczego. No i potem nagle zaczęło do mnie docierać, że to tak naprawdę to, co się we mnie rodzi, to jest po prostu pomysł na autorską płytę. I ten utwór właśnie, All That Funk, który słyszeliśmy, to inspiracja, to dziwnie zabrzmi, ale Frankiem Zappą, bo chodziło o to, żeby troszeczkę prześmiewczo spojrzeć na taką typową muzykę funkową. I ja chciałem zrobić trochę pastisz, nie udało się, ponieważ wyszło na serio. No i po prostu tak to jest, ale to nie ma znaczenia. Po prostu chodzi o to, że po prostu wyszło dobrze, się podobało, świetni muzycy zagościli na tej płycie: Maciej Sikała, Grzegorz Nagórski, Marcin Gawlis i wielu innych. Także po prostu, no, ja jestem zadowolony. No i ta miłość chyba, no jest jakieś samospełnienie, no i wraca dobry vibe, feedback, więc to jest najważniejsze. Muzyk związany z trójmiejskim środowiskiem jazzowym. Czy można by tak nazwać Adama Golickiego? No, siłą rzeczy, oczywiście. Ja zawsze będę sercem z Trójmiastem związany i fizycznie też, bo tam non-stop jeżdżę, pomimo tego, że gdzieś tutaj też ta Warszawa się wkradła i widzisz, Mateuszu, tu się spotykamy, ale jednak za dużo wyniosłem, za dużo dostałem od Trójmiasta, żeby po prostu z tego zrezygnować i założyłem, że w swoim życiu cały czas jeżdżę gdzieś po świecie. W ogóle jeżdżę, podróżuję i zawsze spadam tam na cztery łapy, ale no to też nie oznacza, że trzeba po prostu jakby gdzieś tam coś zaprzestać. Są ludzie może tacy krajzolajka, którzy tak muszą funkcjonować, a inni potrzebują siedzieć w jednym miejscu. No każdy ma swoją drogę. No tak, muzyk zresztą to przecież kierowca z repertuarem artystycznym, więc... I jest baza, ale to baza do startu rakiety, a gdzie ona wyląduje, no to już nie wiadomo. Czy jest coś niezwykłego w tym trójmiejskim jazzie? Myślisz, że może to być nadal, mimo że jesteśmy w takiej globalnej wiosce i wszyscy żyjemy wszędzie, to, że ten trójmiejski jazz, on może mieć jakiś swój kolor? Czy to zbyt ryzykowne jednak stwierdzenie? Myślę, że tak. No jeżeli przychodzi mi do głowy Tymoty Mański, zespół Kury, zespół Miłość, no to są tak dwa silne przykłady z przeszłości. Znaczy, no ci muzycy do teraz funkcjonują, wspaniali. Ale no myślę, że to jest bardzo silny akcent na polskiej scenie muzycznej. No płyta Polowirus Tymona Tymańskiego, Kury, dostała Fryderyka w 97 roku, o ile się nie mylę. No takie rzeczy się nie zdarzają często i to wszystko właśnie w Trójmieście i po prostu jak teraz przypominam sobie tamte czasy, to aż nie wierzę, że to się tam wydarzyło, a wydarzyło się. Także to jest na pewno znaczący głos z północy. Przemierzymy morze i nie tylko bałtyckie, ale też ocean i tam znajdują się inspiracje naszego gościa. Vinnie Kalajuta, Jones Blues, 94 rok. Włączam play. Adam Golicki, czyli AdShave, jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No, taksówka to jeden z dowodów na poczucie humoru z pewnością. Tak, ale to też nawiązanie do naszej przyszłości, Mateusz, czyli Londyn. No nie tak. Wiem, czy kojarzysz Niki i perkusistów i innych naszych znajomych muzyków, no to po prostu... Łatwiej tam po prostu się identyfikować w taki sposób, że oni rozumieją, co mówisz. Tak jest. I tak nie jest. Łamią sobie języka na polskim języku. Tak jest, więc stąd AdShave. No po prostu dużo ludzi się śmieje i tak widzę, że entuzjastycznie, pozytywnie reaguje na to. No, także... Mamy trochę dźwięków, w których usłyszymy również twoją perkusję. Confusion Project, Total Tense. Adam Golicki jest ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Mateusz. Jedno z bardziej podstawowych pytań w Londynie najprawdopodobniej, czyli jak się masz? No, staram się walczyć o to szczęście. Teraz akurat rzeczywiście jest taki może moment w życiu, że troszkę jestem zestresowany, ponieważ tu uwaga, kończę Akademię Muzyczną, jeszcze nie skończyłem, okay, na Wydziale Instrumentalnym Perkusja Klasyczna. Okay. 5 lat temu wpadłem na taki właśnie dosyć odważny pomysł, żeby jeszcze sobie podciągnąć, no nie wiem, muzykalność, wszystko razem. I po prostu teraz już troszkę dogorywam. No, jest to ogromne wyzwanie dla mnie. Czasochłonna sprawa też. Bardzo czasochłonna i tak naprawdę no, mam już swoje lata, więc wiedziałem, co robiłem, ale no, dużo rzeczy mnie zaskakuje. W sensie jest to bardzo wymagający proces i no i to dobrze, ponieważ ja już to na pewno muzycznie jeszcze bardziej czuję w sobie, ale to jest jak rzeźbiarstwo, dosłownie po prostu. Tam nie ma skrótów, po prostu liczy się praca. Może człowiek nie zawsze jest do niej przyzwyczajony, dlatego taki szok. No tak, ale dla muzyka, który skończył już jazz jako perkusista, to pewnie jest wyzwanie o tyle mniejsze, że no, masz pewien już bagaż, masz wiedzę i tę wrażliwość, którą możesz nazwać. Posiadasz, wiesz, po prostu język techniczny w tych sprawach, czyli to ułatwia sprawę, czy jednak powiedziałbyś, że to w ogóle zupełnie inna przygoda? Ułatwia na pewno, ale nie zmienia to faktu, że jest to jednak troszeczkę inny świat i tam po prostu ta precyzja, jeszcze raz precyzja do potęgi w takim pozytywnym znaczeniu. A to ciekawe, bo jako perkusista mógłbyś być może ten świat muzyki klasycznej oceniać jako właśnie czasowo nieprecyzyjny, że to, co się dzieje pomiędzy nutami, no jednak jest nonszalanckie w podejściu do, nie wiem, nagrań z gridem albo do tego, czego się od perkusisty w ogóle zespole oczekuje, że trzymaj tempo, trzymaj rytm. Tak, tak, ale zgadza się, ale nie zmienia to faktu, że tam po prostu wszystko od podstaw trzeba pięknie zbudować, przygotować i to skupienie, przede wszystkim, to skupienie się okazuje jest po prostu na wagę złota. No tak, zdarzają się takie utwory, że jest więcej liczenia taktów niż grania? W jakichś takich formach, wiesz, rozbudowane? Oczywiście. Oczywiście są takie sytuacje na orkiestrze, nawet czasami jak się grało, były, ale to jest właśnie piękne, bo to jest też ćwiczenie na skupienie. No tak. Że po prostu chodzi o to, że człowiek zawsze gdzieś tam słyszał, że się muzycy śmiali. Wiadomo, ta słynna anegdota, że jedno uderzenie w trójkąt, prawda, czy coś takiego. A to się okazuje, że policz te takty i uderz, traf tam, gdzie trzeba. I nie zdekoncentruj się, bo wtedy cały czar pryska. To chodzi o to, że ten jedno precyzyjne uderzenie w trójkąt robi robotę i jest ogromna satysfakcja, ale człowiek tego nie wie, jak jest na widowni, nie rozumie tego od środka. Słyszałem taki żart, a może to anegdota jest, że właśnie jeden z muzyków w orkiestrze liczy takty, bo wie, że ma jakiś jeden moment, w którym ma właśnie ten trójkąt czy talerze i wiesz, liczy, jest bardzo skupiony i ktoś z drugiego rzędu: Adaś, Adaś. W końcu co? A już nic. I oczywiście całe to liczenie nie ma żadnego sensu. Sens ma muzyka i inspiracje. Simon Phillips, Protocol. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. AdShave. Adam Golicki jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Te inspiracje z obecnej dekady, nie mamy zbyt wielu propozycji dla Państwa. Czy to jest tak, że Twoje słuchanie dzisiaj może nie być na tyle uważne, albo te rzeczy, które wychodzą, Cię tak nie interesują, albo jednak to, co, wiesz, zakorzeniło się w Twojej głowie niegdyś, ciągle ma taką wagę, że to jest coś, na czym Ci zależy? Chyba mnie przyłapałeś. Wydaje mi się, że tak mocno pewne rzeczy mi się wryły, że tak powiem, w serce, w serducho, że nie potrafię się tego wyzbyć, aczkolwiek doskonale wiem, o co ci chodzi. Jakby cały czas staram się być na bieżąco jakby z postępem i w ogóle perkusji i koncepcji grania i wszystkiego. A może nie ma tutaj zbyt wielkich zmian? No bo jeżeli mówimy o instrumencie akustycznym i faktycznie bierzemy te nagrania sprzed lat, to możemy zauważyć z pewnością różnicę brzmienia wynikającą z technik realizacji, z produkcji muzycznej, z oczekiwań słuchaczy również i popkultury być może, bo ta muzyka obecna jest przecież poza radiem również jako tło w filmach i tu i tam. I może ten instrument nie wymaga aż takiego, wiesz, update'u. Perkusja to po prostu będzie perkusja. I całe szczęście, cały akustyczny zestaw perkusyjny to jest, uważam, przepiękny wynalazek. Sam Mateuszu tego wiesz, bo śledzę, co jak bardzo żyjesz bitem i jak tym bardziej, że ostatnio perkusistę Daniela Kapustkę, co mi zapadło bardzo w pamięć, bardzo się cieszę z tego. No i jednak, no umówmy się, no bez perkusji, bez zestawu perkusyjnego raczej by no nie było tego, co dzisiaj mamy, czyli tej muzyki rozrywkowej, która no nie ma szansy, żeby bez niej, bez rytmu, żeby coś istniało. I są różne koncepcje dzisiaj, żeby dzisiaj, no przecież automaty perkusyjne już jakieś kilka dekad temu się pojawiły. No tak. Jest tyle możliwości. No rozrabiały też trochę i w muzyce hip-hopowej są kluczowe do dzisiaj. Tak, ale dzisiaj podejście nawet bębniarzy jest inne, no, że po prostu oni mogą grać na klawiszach, na bębnach nagrywać, oni mogą grać, mieć sam werbel, stopę, jakieś bardzo specjalistyczne talerze i SPDSX-a z boku i grają koncert na tym i to jest właśnie piękne, że po prostu są tak różne koncepcje dzisiaj grania, perkusja akustyczna jest, może być, jak to się mówi, nie modulowana, ale nakładamy nakładkę na werbel, mamy inny sound. Tak. To jest piękne, że nawet akustyczny instrument może trochę imitować elektroniczny, to jest wszystko piękne, ale ja, że tak powiem, bardzo mocno właśnie się skupiłem na tych perkusistach, że tak powiem, jazz rockowy, fusion z lat 80., 90., bo oni po prostu samą sztukę perkusyjną, dla mnie osobiście, ktoś się może tam aż tak tym nie pasjonować, doprowadzili dla mnie do apogeum. Technicznie i wyrazowo jest to osiągnięte maksimum i potem nastąpił jakiś, znaczy nie wiem, czy zwrot, czy spadek, ale po prostu to wirtuozostwo przestało się może, nie wiem, czy liczyć, ale po prostu zaczęły się inne poszukiwania. Natomiast dla mnie perkusista, który gra na ulicy super jakiś hip-hopowy beat na małym zestawie typu hi-hat, werbel, stopa, to jest jak najbardziej, to jest coś pięknego, to jest też sztuka, natomiast nie zmienia to faktu jednak, że po prostu tamci bębniarze właśnie, jak Simon Phillips, którego słuchaliśmy, czy wcześniej Vinny Colaiuta, który ma po prostu miliony, w cudzysłowie, płyt nagranych, no są dla mnie bębniarze, którzy wtedy w Stanach Zjednoczonych zrobili wszystko już na zestawie i no niestety, ale po prostu to nie jest podrabialne po prostu. Jak gra Adam Golicki na perkusji, usłyszą Państwo już za kilka sekund. Zabrzmi utwór z drugiej płyty. Ad Complementum, 2019 rok. No to w miarę świeżo. Jezu Chryste, Domine, za nami. Zrobiło się poważnie. Kto nas w tę powagę zabrał? Mój i państwa gość Adam Golicki. Dobry wieczór po raz kolejny. Dobry wieczór. Szanowni państwo, ja tutaj rzadko pozwalam sobie na prywatę, ale no, muszę to zrobić z dwóch powodów. Dwa tematy, które mogą być takie dwuznaczne albo właśnie wielowymiarowe. Pierwszy dotyczy znowu 2005 roku i tego, jak się spotkaliśmy. I zresztą w pierwotnym składzie The Positive Adam Golicki był perkusistą, z którym zagraliśmy debiutancki koncert 30 maja 2006 roku w klubie Kawon w Zielonej Górze. Czy ty masz jeszcze jakieś flashbacki z tamtego momentu? Konkretnie z tego koncertu? Z tego pierwszego naszego koncertu? Oj, bardzo mało. Więcej mam z Głogowa. Ze słynnego wideo, które nawet pozwoliłem sobie wyobrazić sobie Mateuszu zaprezentować w Londynie z szefowi Harrods, szukałem pracy i on powiedział, że jest menedżerem muzycznym i chce zobaczyć moje osiągnięcia. Puściłem mu wyobraź sobie fragment z Głogowa, bo tam jest chyba takie gdzieś było na YouTubie. Są mi gaweczki. Demo, tak. Jak Marcin Pędowski, nasz przyjaciel, gra na basie. Jeszcze pół człowiek, pół zebra w tamtym czasie. Tak. No, mityczna postać. Pozdrawiamy Marcina. Pozdrawiamy oczywiście Marcina Pędowskiego. Czy ty po nagraniu płyty, a masz trzy na koncie, masz uczucie pod tytułem właśnie to, zamknięta rzecz i trochę nie wiem, gdzie teraz iść, czy to tym bardziej cię motywuje i po prostu to tylko jest przystanek i wiesz, że musisz, wiesz, masz kolejne plany? Zdecydowanie mam kolejne plany. Wiesz co, jestem zainspirowany dyskografiami takich muzyków, jak już wspomniałem, Vinnie Colaiuta, czy Chick Corea, czy Herbie Hancock. To Mateusz, jak się przyjrzymy, to oni po prostu, co jest pięknego, co mnie urzeka, że po prostu oni poszukiwali, gdzieś tam flirtowali z elektrycznym jazzem, a potem nagle nagrywał Chick Corea Mozarta na jazzowo, czy w ogóle Mozarta, w duecie z Hancockiem, nie w duecie, z orkiestrą kameralną. No, te ich płyty po prostu są bardzo, te dyskografie kolorowe i po prostu mam nadzieję, że będzie mi to dane, że będę mógł cały czas tak samo poszukiwać. Mam na przykład plan, żeby następną płytę albo kolejną jeszcze nagrać z orkiestrą, kwarty jazzowej orkiestra. Nie wiem, czy mi to wyjdzie, ale po prostu już wiem, że się nie mogę zatrzymywać i na pewno nie zamierzam nagrywać ciągle płyt solowych pod tytułem, że moja perkusja i ja na pierwszym planie, żeby jak najwięcej solowych grać, tylko szukam pretekstu, żeby jako perkusista w tej muzyce się odnajdywać. I oczywiście, zawsze oczywiście na perkusji, no może nie na kachonie, to nie jest mój przeal do końca, ale zawsze na perkusji w różnych kontekstach muzycznych po prostu. To jeszcze być może dwa wspomnienia, jedno z nich niezwykłe i bardzo chciałbym się z państwem tym podzielić. Nigdy to chyba nie padło publicznie i cieszę się, że w końcu mam okazję. W tym 2006 roku wyjechaliśmy razem do Londynu i tylko dlatego, że Adam powiedział do mnie tak, jak to się mówi, zgłupia Franc, słuchaj, jadę do Londynu, jedziesz ze mną? I ja wtedy mówię, tak. Wszystko, co wiedzieliśmy, to jest to, że mamy jak przenocować u koleżanki Alex Zembroń, którą też serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy. I że na miejscu będziemy po prostu improwizować, a skoro jesteśmy muzykami jazzowymi, no to improwizacja nie powinna być problemem. Mnóstwo przygód, zmiany mieszkań, tak. Prace przedziwne i przeróżne i te długie wieczory czy noce spędzane w klubach, gdzie często byliśmy jedynymi białoskórymi osobami. Dostałem się do chóru gospel, który był profesjonalną muzyczną organizacją. Dostałem kontrakt i mogłem tam zostać, byłem zaproszony na trasę. Po audycji, która się wydarzyła w zasadzie w ostatnim tygodniu tego trzymiesięcznego pobytu. Nigdy by to się nie wydarzyło, gdyby nie Adam Golicki. Ja z tego miejsca chciałbym ci za to serdecznie podziękować. Chłopak, z którym mieszkałem, który mnie przygarnął w jakimś sensie, śpiewał wtedy z George'em Michaelem w chórkach. To... O ludzie. Te wydarzenia UK Hall of Fame pod batutą George'a Martina, twórcy Beatlesów przecież, Beyoncé i Prince razem z nami czekający na wyjście na scenę oraz mnóstwo innych wydarzeń, koncerty kameralne w kościółkach, mnóstwo emocji, to by się po prostu nigdy nie wydarzyło. Bardzo ci za to dziękuję publicznie. Mateusz, ja również dziękuję, że mogliśmy tam być razem i jeśli było za dużo szaleństwa, to przepraszam z góry. Nie, nie. Ja też patrzę wstecz i sam nie wierzę, że takiego czegoś człowiek się czasami łapie, ale no. Gorzko, ale to nie będą ani przeprosiny, ani żal taki przeszłościowy, bo nasza droga w The Positive się rozeszła i to głównie z powodu chyba stylistyki, którą zespół obierał i tego, to będzie ciekawe i ciekawe, jak ty dziś o tym myślisz i tego, że naszym zdaniem, moim również wtedy, nie byłeś perkusistą, który chce być perkusistą groove'owo-chopsowym, gospelowym, hip-hopowym, tylko perkusistą jazzowym z naciskiem na to, że twoją najmocniejszą stroną wtedy, według mnie na przykład, było kolorowanie, inny sposób grania na perkusji. Patrząc po twojej dyskografii, jak słuchamy twoich nagrań, no to ten jazz jest na planie pierwszym. Na pewno zgadzam się z tą naszą historią The Positive. W ogóle też piękny czas, w ogóle, tak jak już wspomniałem, Głogów i tak dalej, ten początek cały. Rzeczywiście, jak sobie przypomnę teraz kolejnego perkusisty, którego też na pewno serdecznie pozdrawiamy, czyli Łukasza Sobolaka. No jest to bębniarz bardzo określony i wirtuozowsko grający i pięknie ma opanowany instrument właśnie. Nie wiem, czy jazzowo na przykład. Chyba nie, ale nie wiem, czy on ma w ogóle taką potrzebę. Właśnie nawet chyba nie musi mieć. Mhm. Oczywiście w swoich płytach jest tam określony, tak jak wspomniałeś, tylko się delikatnie gdzieś tam przemieszczam, że może na tych dwóch pierwszych płytach bardziej większy zestaw i szersza gama, na tej trzeciej konkretne trio jazzowe. Tak. Akustyczne, wysoko nastrojone bębny, ale to nie znaczy, że ja nie gram jakby na zewnątrz z innymi projektami, zespołami. Jako muzyk sesyjny, rozumiem. Muzyki klubowej nawet i tak dalej. I wtedy pamiętam, po prostu mi było ciężko tak mocno wskoczyć w taki hip-hopowy klimat. Mhm. Prawdopodobnie wynikało to z tego, że ja też ćwiczyłem wtedy inne rzeczy. To wymaga już bardzo określonego ćwiczenia. Ułożenie dłoni u perkusisty. Wiesz, te tradycyjny chwyt w lewej ręce. Chińskie pałeczki tak zwane. Tak. To też może mieć znaczenie, natomiast chodzi też o ćwiczenie groove'ów. To trzeba trochę czasu spędzić, żeby trochę tych groove'ów takiej bitowej muzyki pograć, a nie grać jazzowe patterny z big bandem i troszeczkę i jeszcze ten sound bębnów, który trzeba może troszeczkę zmienić. Aczkolwiek być może sam wybór elementów jest już tutaj, wiesz, jakby kluczowy, nie? Tak, więc po prostu ja doskonale jakby rozumiem tamtą sytuację naszą i teraz patrząc z perspektywy, po prostu czuję ogromną ulgę, że to się tak naturalnie, fajnie potoczyło, ale też się cieszę, że coś się razem zrobiliśmy wtedy. Mm-hmm. Natomiast na przykład nagrałem płytę z zespołem Katie's, który serdecznie pozdrawiam. To jest muzyka elektroniczna klubowa i też mam ogromną satysfakcję z grania takiej muzyki i ostatnio nawet mam nadzieję, że też uda się coś zaprezentować Państwu z zespołem Shaverack. To jest świeża sytuacja w studiu Monochrom, bardzo, bardzo klubowa i elektroniczna, synthpopowa muzyka. Nie bez powodu wracałem do tych wydarzeń, bo ja nie wiem, czy Państwo, czy słuchacze kiedykolwiek mieli okazję słuchać rozmowy dwóch artystów, którzy rozpoczynali, wiesz, karierę muzyczną jako... No, może nie dzieciaki, ale wiesz, ludzie, którzy mają 20 lat i zaczynają muzykować, ich drogi się rozeszły, a potem po latach się spotykają i mogą o tym porozmawiać, czy tamte decyzje, wiesz, po pierwsze wpłynęły na ich rozwój zawodowy, a po drugie, czy ich relacja dzisiaj, wiesz, nie będzie tylko kurtuazyjna podczas rozmowy. Ale jak patrzę w twoje oczy, to widzę dużo serdeczności. No, Mateuszu, mam nadzieję, że to jest to, że to czujesz tak samo jak ja. No, ja się bardzo cieszę, po prostu jednak, tak jak wspominałeś, w Londynie żeśmy dużo przeżyli. Tak. Nigdy nie zapomnę, jak pięknie mnie rozśmieszyłeś rano, kiedy wstałeś, czy może przestraszyłeś bardziej, bo powiedziałeś, że nagrałeś mnie w nocy jak chrapie, bo nie mogłeś spać. No, jak się wspomina takie rzeczy, to po prostu aż się łezka wokół kręci po prostu. Ale chrapałeś do bitu. Wracając do tych czasów, archiwizowaliśmy sobie pewne rzeczy z przeszłości, a teraz na sam koniec nasz i Państwa gość Adam Golicki zarchiwizuje dla Państwa przyszłość. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję, Mateusz. Dobrej nocy. Dobranoc. Give up. control.